والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلزى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قرآن بعد أن خطب لا يصلاها إلا الأشقى الذي دعوا زاوى وسيجنبها الأتقى الذي دعوا زاوى هذا أدري كما بعد أن أدري الخنين ده جائز ده أدري دلهم خام سورة الليل پنزول کے نہم نمبر سورت اعلیٰ آباد اور ترتیب کی دو نوی دے صورت شمس پسیلا گول شو دے رب دمخ کے مخ افتتاح شو پہ شمس بانے شمس دروازی مخ کی علی اور پذیر وجن لے لے رستو کا دروازی نا پذیر وجن مخ پر پسیر لگو دوی موجا مخ سورت ترغیب و اعمال صالحہ تھا اندل تا دا عمل دا وضاحت دا عمل دا صالحیت دا فردری شرطا مکی صورت کی نیکان بدا نہیں برابر ندل تا نیک عمل دا بد عمل ندے برابر داگی بیان کئی ترون رو مکی صورت کی زان یہ بدانو زانی یعنی نیک نو زان پر نیکانو کمان دا نو اللہ وی دید پارا مارو کا چی ابرارو کشی دید لمکو چی شوشا کئی چی خلق پر شوشا باندزان پر نیکانو کمار ماندی امتیازات حضرت ممتاز پا پیلا دویم آیات بانی واللیل اداخشا و نار تجلا دویم امتیازات حضرت ممتاز پا نمبر دو بانی تین بانی و ما خلقا ذکر اونسا بل امتیازات حضرت ممتاز پا نمبر پانچ بانی چید عمل دو قبولیت دید دری شرطوں پا کی بیانی پایی که دا عمل دو قبولیت پا دری شرطوں بیانی یا من فا ما من آتا چید اللہ دردار پارے کارو کن دنیا لنا ادویم وطقا ازانو ساتا دا خلاف شریطنا ادویم ساتا قبل خدا تصدیقو پا کلمہ توحید بانے وادان سانو یا سرلو سا حضرت چا آسان با قدر آسان تیا تھا دنیا کے یا آسان با قدر جنت دوڑا مانی دی ولیل شاید دشپا مقصد میں تقسیم دا عمال دا خلقوں یو عمل مقبول ابل مردود او سر عمل دا قبول پر دری شرطوں بیانی یو دا چی خالص اللہ لی من آتا دویم دا چی وطقا پاگا عمل کی تقوی یعنی دا سنت تابیر دارو او دویم درم صدق پر سنت توحید امانا واللیل شایدہ شپا اذا شا کل چی پٹ کی مخلوقات و ناری او شایدہ روز کل چی خکار کی مخلوقات وما او شاید دی آغا چی پیدا کرده نرو ما دا نرو دنانا دا پس بان شاید چی انا سایکم لشد تا یقین ستاسو عمل دا جدا جدا لکا چی سنگ دا شپی ادروه دی خواست جدا دی شپی خلق پت شیر تا ادروه دی خکاره شی نو دارنگی عمل کیون ست تیاری دی اباد عمل اثرانگانی دی چانه که عمل دی وما خلقا دا دوی مثال آقا چی پیدا کرن نر و مادا دا نر جدا خواهد دی مادی جدا دا دک کرنگی دا دارنگی بعدی آمال چی داغی لکتن چی دا نر او دا مادی خواهد یوشانی دا نیک عمل و بد عمل دا یوشانتی نی نیک عمل دا جنت سبب دی بد عمل دا جنت هنم دی این سایکم لشتا یکن ساس عمل دی جدا جدا یا جنت عمل دی دوزخ نصفی وزاد که جنت عمل کم دی دا دی وا مامن آتا تھا تو چادائے کا حق دا اللہ ویلو داو کا رکھا مسکئی روجی نہیں تھی حج کئی زکار نہیں مارو لگو وتقا اور دا اللہ نا پاگی کی تو سنت ترکی نہ واو نوڑی نے کا معلوم کئی خو یہ دا اللہ کم منی خو پت پ د سنت پر ترکی کئی و صدق به حسنا ا تصدیق کو کلمہ توحید بانے دائم پڑے کچھ یو اللہ د خیر شر مالک دا بول سکنا و زن نصر استرا در چه آسان با گودتا آسان با گودتا لیل اسرا آسان تیاتا دنیا که به جون کلشی اتمینان بی غم خادی بہت آسانی اخرت کو جنت تلاڑ شی واما امام با خلا آتو حج آتو دیں چی بخول کو دا اللہ وکم ادا نکا بخول وستانا ادا نبی پرواکا پا عمل کے مڑوی تو نت پکی جانا مڑ بس کو عمل دے کوکا نیک عمل دے در نبارت خیر دوی مدرے میں زان بی پرواکا دا سنت وان و قذب خوصنا او تقریب کو پا کلمہ تو دا شد تو عید بانی نفسان یسر رو اترا مدرد چیتان بگو دا سخت ہے سختی آتا دنیا کو بے جون سخت شی پر رواجون رسمون کو پڑ شی پیسے بے بدایا لگی آخرت کو جہنم تا دی وما اغنوان ہو اپا دور بارنگی دا مال دا کلش دے حال آک شی تردا کدب بس بیا دیر مال سوک لگئی دا فائدہ نو کہ یا ادا تردا کل چی غردو جہنم تا ان آلین لال ہو دا ترغیب قرآن تا یقین پنگوانی بیان دے صحیح لارے قرآن تا کینا کنچ صحیح لارے تا معلوم ہے جنت وین اللہ آخرت و لولا یقین منگ دا پارا آخرت اختیار دے آخرت دے ولولا ادو دنیا پاندارتو کم امیر رو لکتا تو ناران تلا تا دور لمبی ونکو نا لا اصلاح نبدا نکی دور تا اللہ لشکا مگر بدبختا اللذی اغا بدبختا قدب و تولا چی تقذیب کو دا اللہ رکی و تولا واقت دا اللہ کتابنا تقذیب و دا گران کتاب دا واقت نور کتابنا کون خطا و سو جنب ورد اتقا ال اتقا حضر چی بیرتا بشی دی جہنمنا ال اتقا نیک اغا پردگار کم اللہ اللذی اغا پردگار جو تی مالا ہو چورکی مال خپل خلق کلا مال لگئی و یا تذکا اپنی مال بانزان پاکی مال لور کچ اللہ ری پاکی مال لگولم داد اللہ احسان لگولا تو نیشی لگولے خب پزائے بیدائے لگئی و پزائے بانے نیشی لگولے اللہ دی آج ورکی مال یا تکا جدان پاکی مال سر سڑے پاکی گی و مال یہاں دین انیشی دا پار دیوتان اندو دوتا من نعمتین سے احسان تجھ داش لگی بدل ورکول شی مال لگئی خود دید پار دیوتان جب سبا خرما ددنا بس الا مگر د پارا طرف د رضا طرف د الله شو بس خالق د الله رضا فرما لگی دل نور کی دما نو مشی یا سبا د اخر ما نه نه نه ولا صفا دارنګ بیان سر شو مخ دغه سیب صورت کی تاسو ګره لګا لګ به ګورې آد نمبر نو صورت دغه انسان تو دهر و یطعمون طعاما اور کئی خوراک علا خوبی سردمین دا اللہ نا مسکینان لا یتیمان لا او قیدیان لا یا سردمین دا مال یعنی خمال رو کئی اوائی پو اڑکی انما نطعمون کم یکی من خوراک دار کو تاو سا دا پردر دا دا اللہ لا نورد من کم جزانا نقوڑ منگستانا بدلا ولا شکرنا تاریف دیرے نو دار اندل تا ما مگر مال لگے طلب خوشحال بگی دلا اللہ مقصد صورتوں تقسیم دا اعمال دا خلقو یو عمل مقبول دے بل مردود دے اور سر عمل دا عمل دا قبولے تا پر دری شرط بیانو یو دا چی خالص اللہ لوی او دویم دا چی پسونت پر طریقہ بانی کے او دریم دا چی عقیدہ دا توحید بھی زبا سبوس